سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورتیں بہترین ہیں جن کی نماز فجر سے پہلے والی سنتوں میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ حدیث نمبر 2102، مسند احمد۔